Açık Gazete. Merhabalar, bugün 18 Eylül Çarşamba. Yıl 2024, ay 9, gün 262, Hızır 136. 1446 Hicri, Rebiülevvel 15, 1440 Rumi, Eylül 5. Fırtına ve yağmur. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün, 18 Eylül 1956'da dünyaca meşhur Artemis heykeli Efes'te bulundu. Ve 134 yıl önce bugün, 18 Eylül 1890'da Ertuğrul Fırkateyni Japon sularında şiddetli bir fırtına nedeniyle battı. 543 denizci boğuldu, ancak rastlantı sonucu 6 subay ve 63 er kurtuldu. Geminin kumandanı Osman Paşa ise kurtulamayarak boğulanlar arasında katıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Bey bugün yok. Biraz dinleniyor ve yakında tekrar bizimle olacak. Bugün tek başıma sunuyor olacağım Açık Gazete'yi. Teknik ekipte Andrei Gritsko bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça Jimi Hendrix'ten All Along the Watchtower. Gözetleme Kulesi Boyunca diye çevirebiliriz Türkçe'ye şarkının ismini. Neden çaldık? Çünkü Hendrix, asıl adıyla Johnny Allen Hendrix, 18 Eylül 1970 yılında aramızdan ayrılmıştı. Gitar çalışıyla rock müziğini önemli ölçüde etkileyen Amerikalı gitarist, şarkıcı ve söz yazarı Jimi Hendrix, Avrupa'da başarısının ardından 1967'de Monterey Pop Festivali'ndeki performansıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir üne kavuşuyor. Daha sonra Jimi Hendrix, ikonik 1969 Woodstock Festivali'nin de başını çekmişti. Bu dinlediğiniz şarkı en ünlü şarkılarından bir tanesi, All Along the Watchtower. Aslında Bob Dylan'ın şarkısı bu. Kendisinin yaptığı bir şarkı. Jimi Hendrix tarafından coverlanıyor. Hendrix 1968 yılı Ocak ayında Bob Dylan'ın şarkıyı kendi albümünden yayınladıktan sadece birkaç hafta sonra yeniden yorumluyor. Yani cover yapmakta deniyor. Dylan'ın sözlerini alıyor ve sözlerin anlamını genişletmek ve vurgulamak için müziğini baştan yeniden oluşturuyor. Müzik tarihinde ender rastlanan bir şekilde Jimi Hendrix cover'ı, bu az evvel dinlediğiniz versiyonu, orijinalini unutturuyor. Ve hatta Bob Dylan Hendrix'in versiyonundan o kadar etkileniyor ki o da özellikle Hendrix'in bir süre sonra ölümünün ardından sahnelerinde artık bu şarkıyı, yani Hendrix'in versiyonunu söylemeye başlamış. Şarkı cover'ı kadar Dylan tarafından yazılan şifreli sözleriyle de dikkat çekiyor. Sözlerin şifresini çözmek tabii benim için çok zor olacağı için bu konuda biraz yardım aldım. Avaz Avaz dergisinde çıkan bir şarkı sözü çözümlemesinden faydalanacağım şimdi size sözleri açıklarken. Şöyle geçiyor. Şarkıda iki karakter bulunuyor ve onların konuşması şeklinde geçiyor. Soytarı, birisi soytarı, birisi ise hırsız. Soytarı hırsıza çok kafa karışıklığından dolayı rahat edemediğini söylüyor ve iş adamları benim şarabımı içerken çiftçiler benim toprağımı ekiyor. Biri bile elde ettiklerinin değerini bilmiyor diye sesleniyor. Hırsız soytarıyı sakinleştirmeye çalışıyor ve hayatın bir şakadan ibaret olduğunu düşünenler de var diyor. Sonra da ona şöyle sesleniyor. Daha önce bunu konuşmuştuk. Bu bizim kaderimiz değil. Hadi yanlış konuşmayalım. Zaman doluyor diye sesleniyor. Kadınlar ve hizmetkarlar gidip gelirken gözcü kulesinde efendiler ufku gözlüyor. İleride bir vahşi kedi gürlüyor. Bir çift atlı yaklaşırken rüzgar uğuldamaya başlıyor diye ikili arasındaki konuşma devam ediyor. Bu bölümün ise Eski Ahit'teki Yaşaya kitabından bir alıntı olduğu söyleniyor. En azından bu şu anda okumakta olduğum makalede böyle geçiyor. Anonim bu arada okumakta olduğum yorum. O yüzden kim tarafına yazıldığını bilemiyorum. Bir çift atlı ayetlerdeki çifter çifter gelen savaş arabalarına ve atlılara atıf yaparken vahşi kedi gürlemesi ve rüzgarın uğuldaması aslında yaklaşan felaketin haberciliğini üstleniyor diye analiz etmişler. Evet, bu şekilde idi açıklaması şarkı sözlerinde Jimi Hendrix'le güne başlamış olduk. Şimdi tarihte bugün bölümüne geçip bu şekilde devam edecek olursak da 1809 yılında bugün Londra'daki Covent Garden tiyatrosunda Macbeth oyununun açılış gecesinde yeni açılan mekanda artan fiyatları protesto etmek amacıyla eski fiyatları dönüş isyanları başlamış. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlarmış. Bu nedenle eylemlere başlamış. Tiyatro severler 1809 yılında orijinal tiyatro yanıyor ve yeniden açıldığında standart bilet fiyatları olan 3 şilin 6 peni değiştirilmiş ve bilet fiyatları 4 şiline yükseltilmiş. Oyun bittikten sonra seyirciler salonu terk etmeyi reddediyor. Salon sahibi John Campbell da polisi çağırıyor bu işgal, tiyatro severlerin işgaline karşı. Ancak bu olayların daha da tırmanmasına neden oluyor ve isyancılar gece 2'ye kadar dağılmıyorlar. Bunun üzerine salon sahibi Campbell protestoları bastırmak için ünlü bir boksör ve bazı arkadaşlarına para vermiş gidip tiyatro işgal eden tiyatro severleri dağıtması için. Ancak bu da başarısız olmuş ve şiddetin daha da artmasına sebep olmuş. Mizah ve neşenin de ağır bastığı protestolar ve kargaşa salonun sahibi Campbell fiyatları geri çekip özür dileyene kadar 64 gün boyunca devam etmiş. İngiltere'de 1800'lerin başında ciddi bir tiyatro sevgisi olduğunu görebiliyoruz buradan. Ve 2013 yılında bugün ise Yunanistanlı sosyalist rapçi Pavlos Fisas, Faşist Parti Altın Şafak'ın üyeleri tarafından öldürülüyor. Sahne adı Killapey olan Fisas aynı zamanda antifaşist bir rapçi. 17 Eylül 2013'te 8-10 kişilik bir arkadaş grubu ile bir kafede futbol maçı izlemek üzere dışarı çıkıyor. Gece yarısına doğru kalabalık bir faşist grubun saldırısına uğruyor. Henüz saldırıdan sonra henüz bilinci kapanmamışken olay yerine gelen polise kendisini bıçaklayan kişiyi işaret etmiş. Antifaşistler cinayet sonrası sokaklara iniyorlar. Altın Şafak'ın merkez binasına yürüyorlar ancak bina polisin sert müdahalesiyle korunmuş. Katil Yorgos Rupakias cinayeti hakime itiraf etmesine rağmen Mart 2016'da serbest bırakılıyor. Yani yaklaşık 3 yıl kadar sonra. Daha sonra mahkeme duruşmaları dışında ev hapsinde tutuluyor. Antifaşistlerin uzun süre hem sokaklarda hem de mahkeme salonlarında verdiği mücadele tarihi bir zaferle sonuçlanıyor. 7 Ekim 2020'de Altın Şafak suç örgütü ilan ediliyor hatırlayacağınız üzere ve kapatılıyor. 68 üyesi suç örgütü üyesi olmaktan ceza almıştı üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere. Pablo Fisas cinayetiyle suçlanan 17 parti üyesinden ise 15'i mahkum ediliyor bu duruşmalar sırasında. Şimdi haberlere geçmeden önce bir de duyuru yapalım. Konuşturulmayanlar konuşuyor başlığıyla Filistin'e Özgürlük Platformu 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da gün boyu sürecek bir etkinlik düzenleyecek. Konuşturulmayanlar olarak sesimizi ve kolektif gücümüzü Filistin için yükseltmek üzere buluşuyoruz deniyor. tam gün sürecek ve iki oturumdan oluşacak bir program yapmışlar. 21 Eylül Cumartesi saat 10'da başlıyor. 17'ye kadar sürecek. Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecekmiş. Birinci oturum küresel intifadanın deneyimleri. Buradaki konuşmacılar arasında Yakov Rapkin de var ki biz de Açık Gazete olarak kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Kanadalı Yahudi antisyonist bir tarihçi, yazar kendisi. Nerdin Kisvani yine konuşmacılar arasında olacakmış. Within Our Lifetime kurucusu Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Filistinli Gazze'li Doktor Ahmet Abul Reish burada olacak. Salva Amor kendisi Türkiye'de yaşamakta olan Filistinli bir televizyon programcısı, gazeteci. Nasruddin El Amir, o da Ensarullah Hareketi medya sözcüsüymüş Yemen'den. Ve Amerika'dan bir de BDS, yani BDS diye de çevirdiğimiz boykot hareketinden bir konuşmacı olacak. Onun dışında ikinci oturumda ise direnenler konuşuyor alt başlığıyla. BDS Türkiye'den, Filistin için Bin Genç grubundan, Kolombiya Üniversitesi direnişinden, konuşmacılar Eğitim İlkesen'den, Hak İnisiyatifinden ve DİSK'ten ve daha başka kurumlardan da konuşmacılar, yani Filistin meselesiyle ilgili eylemler düzenleyen Türkiye'den kurumlar ortak bir oturumda konuşacaklar ve mücadeleyi nasıl güçlendirebileceklerini tartışacaklarmış. Evet, buradan hemen her gün olduğu gibi iklim çevre haberleriyle bugün Açık Gazete'ye devam edebiliriz. İlginç bir haber, ilginç bir çıkış daha doğrusu Guardian gazetesinde yer aldı. Bilindiği üzere 11 Kasım'da Azerbaycan COP29 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda tabii başkanlığını da yapıyor Azerbaycan. Fakat hepimizi şaşırtan bir çıkışla dünyaya seslenmeye hazırlandığını Guardian gazetesi ortaya çıkardı. Guardian'a sızan bir taslak bu COP29'a dair tüm ülkeleri silahlı çatışmalara ve savaşlara son vermeye çağıracakmış Azerbaycan. Hatırlanacağı üzere Azerbaycan'ın kendisi geçen yıl Karabağ'a savaş açmış ve 100 bin Ermeni'nin göç etmesine neden olarak Karabağ'ı Ermenisizleştirmişti. Ve üstelik bundan hemen sonra da 11 aydır devam eden Gazze'deki soykırımcı işgale fosil yakıt ihracatını sürdürüyor. Bu anlamda en büyük desteği veren ülkelerden biri durumunda İsrail'e. İsrail'in enerji ihtiyacının %40'ını Azerbaycan sağlıyor. Ama dünyayı silahları bırakalım çağrısı yapacakmış. Hatta o kadar savaş karşıtıymış ki meğer Azerbaycan 15 Kasım'da da özel bir barış günü ilan etmeyi planlıyormuş COP zirvesi sırasında. İngiltere, Almanya, İtalya, Uganda ve diğer ülkelerle de birlikte en savunmasız ülkelere yardım etmeyi amaçlayan bir de COP29 barış ve iklim girişimi diye bir girişim dahi örgütlemeye hazırlanıyormuş. Tabii henüz resmi olarak açıklanan bir program değil bu. Az evvel de bahsettiğim gibi Guardian gazetesi kendisine sızdırılan bir taslaktan yola çıkarak bu haberi yapıyor. Azerbaycan'ın kendisini bir barış örgütleyicisi olarak konumlandırdığını gösteren bir taslak bu. COP29 bölünmüşlükler arasında köprü kurmak ve kalıcı barışa giden yolları bulmak için eşsiz bir fırsat diyor Azerbaycanlı yetkililer bu taslak metinde. Çatışmalar sera gazı emisyonlarını artırmakta ve toprağı, suyu ve havayı kirleterek çevreyi tahrip etmekte diyorlar. Çatışmaların neden olduğu ekosistem tahribatı ve kirlilik iklim değişikliğini daha da kötüleştirmekte ve gezegeni koruma çabalarımızı baltalamaktadır diyorlar. 180 kelimelik kısa bir metin olan taslakta bu ifadeler yer alıyormuş. Elbette bu ifadelere karşı olmak mümkün değil. Böyle bu tarz bir girişimde oldukça olumlu olarak değerlendirilebilir ama tabii hemen aktivistler Azerbaycan'ı ikiyüzlü olmakla itham etmişler. Kendisinin içerisinde bulunduğu savaşlar sebebiyle London School of Economics'ten bir akademisyen ve babası Gubat İbadoğlu olan Ki Gubad İbadoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde de insan hakları örgütlerinin açıklamasına yer vermiştik. Serbest bırakılmasını istiyorlar. Çünkü Azerbaycan yönetimi tarafından uzun süredir hapiste tutulan 300 siyasi tutukludan birisi Gubad İbadoğlu. Onun oğlu London School of Economics'te bir akademisyenmiş. Adı da İbad Bayramov. Şöyle söylüyor, bu taslak metni ortaya çıkınca: çatışmalar Azerbaycan hükümetinin radarın altında kalmasında sağlıyor. Dünya genelindeki çatışmalar diyor. Gazze ve özellikle de Ukrayna, Azerbaycan muhalif sesleri hapsederek sivil toplumu sistematik bir şekilde tasfiye etti. COP29 yaklaşırken uluslararası dikkatler giderek rejimin baskıcı taktiklerine odaklanıyor. Hükümetin COP ateşkesi çağrısı, yabancı hükümetlerin dikkatini sahadaki acı gerçeklerden başka yöne çekmeye amaçlayan bir oyalamadan başka bir şey değil demiş. Samimi olmamakla itham etmiş Azerbaycan hükümetini. Fakat Azerbaycan ise bu eleştirileri reddetmiş. Ülkenin COP'taki barış müzakerecisi Yalçın Rafiyev şöyle söylüyor: bu girişimin Ermenistan ile herhangi bir bağlantısı yok. Aradığımız şey tamamen genel bir nitelik taşıyor. Biz sadece bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Genel dünya çapında bir ateşkes istiyoruz diyor. Bunun siyasi meselelerle de bağlantısı olmadığını söylemiş. Küresel barışın politik bir mesele olmadığını söylemiş. Rafiyev, COP ateşkesi fikrine diğer ülkelerden gelen tepkilerin şu ana kadar genel olarak olumlu olduğunu, ancak pratikte bunun zor olacağını da kabul ettiklerini belirtmiş. Azerbaycan tarım ve organik atıklardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve hidrojenin yeşil bir yakıt olarak teşvik edilmesi gibi konularda çeşitli girişimler içeren COP programını da açıkladı diyor Guardian gazetesi. Ancak geçen yılın COP, yani geçen yılki COP28'de dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşacağına dair verilen temel taahhütten hiç bahsedilmediğine de yer vermiş. COP28'de bu cümle bile, fosil yakıtlardan uzaklaşma, yani tamamen çıkma değil, uzaklaşma şekilde törpülenerek yer almış olması karar taslak metninde çokça eleştirilmişti. Çünkü artık fosil yakıtlardan tamamen çıkış olmak durumunda diye bilim insanları uzun zamandan beri ve iklim adaleti savunucuları bunu öne sürüyorlardı. Fakat COP28'de fosil yakıtlardan uzaklaşılması cümlesi yer almıştı. Şu anda bu COP29 programında Azerbaycan tarafından açıklanan bu taahhüde dair herhangi bir cümlenin yer almadığını da Guardian gazetesinden Fiona Harvey, çevre editörleri, özel olarak vurgulamış. Buradan dünyada yaşanan bu iklim felaketinin etkilerine hızlıca bakacak olursak da, bilindiği üzere Avrupa'nın orta bölümünde ciddi bir sel felaketi yaşanıyor. Fakat Deutsche Welle Türkçe'de bir haber vardı. Afrika'nın batı ve orta kesimleri de sel felaketleriyle aynı anda boğuşuyor. Üstelik Orta Avrupa'yı vuran bu sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 16 olmuşken Afrika'da 500'ü bulmuş. Gene ama haberlerde Avrupa'da yaşananlar daha çok öne çıkıyor. Afrika'nın batı ve orta kesimleriyle Sudan'da etkili olan şiddetli yağışlar can kayıplarına ve ağır hasar yol açtı diyor Deutsche Welle haberi. Sel baskınlarından en çok Çad, Sudan, Güney Sudan ve Nijerya'nın etkilendiği bildirilmiş. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar en az 500 kişinin hayatını bu bölgede kaybettiği, 300 bini aşkın binanın da seller nedeniyle tahrip olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Çad'da 1 milyon kişi sellerden etkilendi diyor. Nijerya'da ise 600 bin kişi olumsuz etkilenmiş. Nijer'de 300 bin kişi sellerle mücadele ediyormuş. Dünya gelir sıralamasında da oldukça altta olan ülkelerden söz ediyoruz. Kamerun ve Mali ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde de seller nedeniyle cadde ve tarlaların sular altında kaldığı, binaların tahrip olduğu bildiriliyor. Yardım kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi'nin Orta ve Batı Afrika Bölge Direktörü Hassane Hamadou, Sahel bölgesi ve Çad Gölü bölgesindeki durumun silahlı çatışmalar, sürgünler ve iklim değişikliğinin etkisiyle giderek daha da kötüleştiği uyarısı var. Bu arada Middle East Monitor da özellikle Sudan'daki ölümlere yer vermiş. Çünkü sadece Sudan sel felaketiyle boğuşmuyor. Burada sel felaketlerinden ölenlerin sayısı 225'i bulmuş bir süreden beri, birkaç haftadan bir devam eden sellerden. Ama sadece bu değil, Sudan bilindiği üzere bir iç savaşında sürmekte olduğu bir ülke. Ama bu bile tek başına ölümlere sebep olmuyormuş. Bir de ülkeyi salgın vurmuş durumda. Kolera salgını. Şu ana kadar 315 kişinin de kolera salgınından öldüğünü söylüyorlar. Bu tabii savaşın da doğrudan bir etkisi. Gazze'de de benzer salgınlardan söz ediyorduk. Çocuk felci gibi özellikle. Sudan'da da savaşın bir yan etkisi olarak kolera 950 özür dilerim 9533 kişi de şu ana kadar görülmüş, hem de 12 Ağustos'tan beri, yani hemen hemen bir aylık bir süre içerisinde 10 bine yakın kişi kolera salgınından etkilenmiş. Bunlardan da 315 kişinin aralarında çocukların da bulunduğu 315 kişinin öldüğü söyleniyor. Göç örgütü de özellikle bunun bu duruma dair bir tedbir alınması gerektiğinden bahsetmiş. Yüz binlerce kişi ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştı savaş, bu iç savaş sebebiyle. Guardian ise Avrupa'daki sel felaketine odaklanan bir yazı kaleme alıyor ve iklim değişikliğine ne kadar hazırlıksız olunduğunu gösterdi. Bu Orta Avrupa'yı vuran seller demiş. Oysa o da aynı zamanda dünyadaki sel felaketlerine de vurgu yaparak başlıyor. Geçen hafta Myanmar'da köylerin sular altında kaldığı ve sellerin 1 milyondan fazla insanı etkilediği, Nijerya'da 300'e yakın mahkumun çöken bir hapishaneden kaçtığı, dünya çapındaki yıkıcı sel felaketinin ardından Avrupa'daki bu sel felaketi yaşandı diyor. Zürih'ten bir iklim bilimci, Orta Avrupa'da meydana gelen sellerin hemen ardından yapılan analizlerin su buharının çoğunun Karadeniz ve Akdeniz'den geldiğini gösterdiğini söylemiş. Her iki denizin de insan kaynaklı iklim bozulmasının bir sonucu olarak daha sıcak hale geldiğini ve bunun da havaya daha fazla su buharlaşmasına yol açtığını söylüyor. Yani Akdeniz'den ve Karadeniz'den buharlaşan su buharları Orta Avrupa'da sert bir sele neden olmuş, yüksek miktarda yağışa sebep olmuş. Bu arada bütün bu iklim krizlerinin, sel felaketlerinin ya da bir yandan sürmekte olan aşırı hava sıcaklıklarının ana sebebi tabii ki fosil yakıtlar. Ama fosil yakıtlar sadece iklim değişimine değil, çevre felaketlerine de ayrıca sebep olabiliyor. Ve bunun bir sonucu dün Common Dreams'te yer almıştım. Houston bölgesindeki bir boru hattında, sıvılaştırılmış gaz boru hattında patlama meydana geliyor. Ve bu patlamadan kaynaklanan yangınlarda bir çocuk parkı örneğin hasar almış. En az 350 ev için tahliye emri verilmiş ve bir yaşam destek tesisi potansiyel tahliyesi söz konusu olmuş alevlerin yaklaşmasından dolayı. Yetkililer boru hattının fosil yakıt projesiyle ilgili protestolar nedeniyle Greenpeace'e dava açan ünlü Dakota Access boru hattının çoğunluk hissesine sahip olan Energy Transfer şirketine ait olduğunu söylüyorlar. Şirket Greenpeace'e davalar açıyor birkaç defa ve şimdi onun boru hattında böyle bir patlama meydana gelmiş. Bir yerel gazete yaklaşık 4000 evde elektriklerin kesilmiş halde olduğunu, alev alan boru hattının ise halk sağlığı için ciddi tehlikeler barındırdığı söyleniyor. Halk Sağlığı ve İklim İzleme Örgütü Food and Water Watch fosil yakıt altyapısı tehlikelidir diye hemen bir basın açıklaması yapıyor ve bu şekilde yaşamaya devam edemeyiz, fosil yakıtlardan çıkılmalıdır diyorlar. Bir yandan da Portekiz'de ciddi bir orman yangını sürüyor. Daha doğrusu bir değil, 54 ayrı orman yangını aynı anda sürüyordu dün akşamki haberlerde. Şimdi sabah saatlerine tekrar baktım ama Guardian'da henüz haber güncellenmemiş. Alevler arasında sıkışan itfaiyeciler de dahil olmak üzere 7 kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. 50 kişi ise yaralanmış durumda. Sadece Aveiro bölgesinde son 2 gün içerisinde yanan ormanlık ve çalılık alanı ki 10 bin hektarı bulmuş. Bu miktarın bu yıl ülke genelinde yanan alanla hemen hemen aynı miktar olduğu söyleniyor. Yetkililer tarafından birçok ülkeden hava aracı alınmış. Bunlar arasında Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya'da var ve 5000'den fazla itfaiyeci şu anda müdahale ediyormuş. Oldukça geniş bir alana yayılan çok sayıda orman yangınından söz ediyoruz. Ve günün tek belki de iyi haberi Dünya Meteoroloji Örgütü'nden geldi. Ozon tabakası uzun vadeli iyileşme yolunda ilerliyor deniyor Independent Türkçe'nin haberinde. Ozon tabakasının mevcut politikalar sayesinde uzun vadeli iyileşme yolunda olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü bir rapor hazırlamış ve bu konudaki mevcut politikaların sürdürülmesi durumunda ozon tabakasının Antarktika'da 2066 yılında, Kuzey Kutbu'nda 2045 yılında ve dünyanın geri kalanında da 2040 yılına kadar ozon deliğinin ortaya çıktığı 1980'den önceki değerlere ulaşılmasının beklendiği vurgulanmış ve rapor ozon tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü'nün tüm zamanların en başarılı çevre anlaşması olarak nitelendirildiğini de yani rapor bu şekilde nitelendirilmiş ve bunun diğer alanlara da örnek olması gerektiğinden bahsediliyor. Evet, ilk yarım saatimiz sona erdi. Şimdi kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Biz de Jimi Hendrix'le birlikte devam ediyoruz. Kendisini ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettik. Machine Gun isimli, Makineli Tüfek isimli şarkısıyla bu sefer girdik ikinci bölümümüze. Biraz sonra zaten savaş haberleriyle devam edeceğiz ve savaş karşıtı bir şarkı Makineli Tüfek'te Jimi Hendrix ve Band of Gypsies grubu tarafından 1975 yılındaki bir konser kaydıydı dinlediğiniz. Fillmore East'teki konserlerinden bir kayıt bu. Vietnam Savaşı'nın en yoğun olduğu dönemde kaydediliyor. Bu şarkı ve dönemin en çılgın savaş karşıtı şarkılarından birisi olarak da biliniyor. Aynı zamanda aslında Jimi Hendrix'in en uzun şarkılarından biri. Normalde 12 dakikayı buluyor. Konserlerinde zaman zaman 20 dakikayı geçiyormuş. Özellikle gitar soloları. Hendrix'in kariyerindeki en unutulmaz gitar çalışmalarından bazılarını da içeriyor. Sonlarına doğru neredeyse gerçek bir makineli tüfek gibi duyuluyor sesler. Gitar havadan düşen bombalar gibi ses çıkarıyor ve davulcu Buddy Miles'ın arka plan vokalleri bir savaş alanı çığlıkları gibi anlaşılabiliyor. Davulun sert ve hızlı ritmi de bir makine tüfeğini yine andırıyor şarkı boyunca. Açılışta bu konser kaydının açılışında Hendrix'in bir konuşması var. Şöyle başlıyor. Aslında bir yeni yıl öncesinde yapılmış bir konser kaydı bu. Her şeyden önce yeni yılınız kutlu olsun diye başlıyor. Umarım 1 milyon ya da 2 milyon daha olur demiş sözlerinde. O dönem Che Guevara'nın 2-3 Vietnam daha fazla Vietnam sloganını gönderme gibi bu bölüm 1 milyon 2 milyon umarım daha fazla olur diyor. Ve tabii bu yazı atlatabilirsek diyerek de biraz hınzır bir şekilde gülüyor Jimi Hendrix konuşması sırasında. Bunu devam etmekte olan Dragon sahnesine adamak istiyorum demiş. Bunun ne anlama geldiğini bulamadım. Chicago, Milwaukee ve New York'ta savaşan tüm askerlere adıyorum. Bu şarkıyı adıyorum diyor. O dönemin savaş karşıtı eylemlerinin gerçekleştiği yerler tabii buralar. Ve evet Vietnam'da savaşan tüm askerlere de adıyorum demiş. Ve Makineli Tüfek şarkısını şimdi dinleyeceksiniz diyor. Şarkının sözleri de şöyle. Makineli tüfek vücudumu parçalıyor. Kötü adam seni öldürmemi sağlıyor. Kötü adam beni sana öldürtüyor. Kötü adam seni öldürmemi sağlıyor. Aramızda sadece bir aile boyu fark olsa bile baltamı alıp bir bombacı gibi savaşacağım. Ne demek istediğimi anladın sen diyor Jimi Hendrix. Hey ve senin kurşunların beni yere seriyor. Hey, baltamı alıp bir bombacı gibi dövüşüyorum artık. Evet ama yine de beni yere seriyorsun. Aynı senin beni vurduğun gibi bebeğim. Sen de aynı şekilde gideceksin. Üç kat acı ve kendini suçluyorsun. Makineli tüfek diye devam ediyor sözleri. Hiçbir şey yok, sadece yaşayalım ve yaşayalım. Biliyorsun öldürmek yerine diye de sona eriyordu şarkının sözleri. Evet, bu Savaş Kartı şarkının ardından Filistin'de yaşananlarla devam edebiliriz. Middle East Monitor'da yer alan ilginç bir haber. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsrail karşıtı bir mitingde tutuklanmasının ardından İsrail yanlısı bir grup tarafından İsrail yanlısı bir grup tarafından bir internet sitesinde haftanın antisemiti ilan edilmesi üzerine bir haber bu. Yaygın bir şekilde kınamaya yol açmış bu internet sitesinin haberi. Eleştirmenler antisemit suçlamasını İsrail'e karşı konuşanları karalamak ve susturmak için kullanılan antisemitizm silahının bir başka korkunç örneği olarak gösteriyorlar. Greta 4 Eylül'de Kopenhag Üniversitesi'nde düzenlenen bir gösteri sırasında Danimarka polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Dolayısıyla da haftanın antisemiti ilan edilmiş. İşgale karşı öğrenciler tarafından düzenlenen protesto da üniversitenin İsrail'le tüm bağlarını koparması ve üniversiteler arası öğrenci programlarına son vermesi çağrısında bulunuluyor. Bu Thunberg'in Filistin yanlısı aktivizminin ilk örneği değil elbette. Mayıs ayında da Stockholm Üniversitesi'nde benzer bir gösteriye katılmış ve burada da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz aylarda ben de kısa bir Stockholm'e gitme fırsatı bulduğumda Stockholm Üniversitesi'ndeki bu dayanışma kampından insanlarla görüşme fırsatım olmuştu. Greta Thunberg'le de o sırada röportaj yapma fırsatım olmuştu. Kendisi direnişin yani Filistin dayanışma eylemlerinin aktif bir üyesi olmaya devam ediyor gerçekten. Buradan bir başka yazıya aslında geçebiliriz. Chris Hedges dün bir yazı kaleme aldı ve yazısının konusu Ayşenur Ezgi Eygi'ydi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yardım etmeye çalışırken öldürüldü. Türkiye'li Amerikan vatandaşı, sosyalist, savaş karşıtı Ayşenur Ezgi Eygi. Chris Hedges bu sefer onu kaleme almış. Hatta ünlü karikatürist Mr. Fish de Ayşenur Ezgi Eygi'yi çizmiş kendi yorumuyla. Aslında Ayşenur Ezgi'yi anlatmış dedim ama biraz yanlış bir cümle oldu. Daha çok onu vuran keskin nişancıya seslenen bir yazı kaleme alıyor. Duygusal bir yazı. Benim şu ana kadar gördüğüm Chris Hedges kaleminden yazılmış en duygusal yazılardan bir tanesi. Daha önce de Filistinli özellikle Gazze'li çocuklar için böyle bir oldukça hüzünlü ve duygusal bir yazısı vardı. Uzun bir makale, bunun tamamına yer vermek pek mümkün değil ama belki çevirterek internet sitemize koyarız. Bilindiği üzere Chris Hedges ünlü bir savaş muhabiri ve o keskin nişancıya seni tanıyorum diye sesleniyor bu uzun ve duygusal metninde. Şöyle başlıyor Hedges: "Seni tanıyorum. Seninle El Salvador'daki savaşın yoğun gölgeliklerinde tanıştım. Keskin nişancı mermisinin tek ve tiz sesini ilk kez orada duymuştum. Belirgin, uğursuz, dehşet saçan bir ses. Birlikte seyahat ettiğim ordu birlikleri isyancı keskin nişancıların ölümcül isabetinden öfkelenerek ağır 50 kalibrelik makineli tüfekleri kuruyordu ve kanlı ve parçalanmış bir posa olan bedenin yere düşene kadar tependeki yeşillikleri püskürtüyordu. Seni Irak'ta, Basra'da ve tabii ki Gazze'de çalışırken gördüm. Bir sonbahar öğleden sonrasında Netzarim kavşağında benden birkaç metre ötede genç bir adamı vurarak öldürmüştün. Kopmuş bedenini yoldan yukarı taşımıştık. Savaş sırasında Saraybosna'da seninle birlikte yaşadım. Sadece birkaç yüz metre uzaktaydın. Şehre tepeden bakan yüksek binalara tünemiştin. Günlük katliamlarına tanık oldum," diyor Hedges. "Beni de hedef aldın," diyor yazısının devamında. "Meslektaşlarımı ve arkadaşlarımı öldürdün. Kuzey Arnavutluk'tan Kosova'ya, Kosova Kurtuluş Ordusu'ndan 600 savaşçıyla birlikte seyahat ederken Her bir isyancının bir yoldaşına vermek üzere fazladan bir AK-47 taşıdığı sırada, yani sil tüfek taşıdığı sırada hedefindeydim. Üç el ateş, o keskin çatırtı, çok tanıdık. Çok uzakta olmalıydın ya da çok yaklaşmış olmana rağmen kötü bir nişancıydın. Bir kayanın arkasına saklanmak için çırpındım. İki korumam üzerime eğilmiş, nefes nefese kalmışlardı. Göğüslerine bağladıkları yeşil torbalar el bombalarıyla doluydu, diyor. Nasıl konuştuğunu biliyorum. Öldürdüğün çocuklar için bardak büyüklüğünde teröristler diyorsun. Yeteneklerinle gurur duyuyorsun. Bu sana itibar kazandırıyor. Silahını sanki vücudunun bir uzantısıymış gibi kucaklıyorsun. Onun aşağılık güzelliğine hayranlık duyuyorsun. Sen busun işte, bir katil, diye bu sniper'a, keskin nişancıya sesleniyor. Sonra Ayşe Nur'dan bahsettiği bölümde şöyle yazmış Chris Hedges: Ayşe Nur'u canlı gören son kişi sendin. Onu ölü gören ilk kişiydin. Şimdi bu sensin ve artık kimse sana ulaşamaz. Sen ölüm meleğisin. Uyuşmuş, üşümüşsün. Ama bunun uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Uzun süre savaşla ilgilendim. Sen bilmesen bile ben hayatının bir sonraki bölümünü biliyorum. Ordunun kucağından ayrıldığında, artık bu ölüm fabrikalarının bir dişlisi olmadığında ne olacağını biliyorum. Girmek üzere olduğun cehennemi biliyorum. Şöyle başlıyor: dışarıda bir katil olarak edindiğin tüm beceriler işe yaramaz olacak. Belki geri dönersin, belki kiralık bir silah olursun, ama bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirir. Bir süreliğine kaçabilirsin ama sonsuza kadar kaçamazsın. Bir hesaplaşma olacak ve bu hesaplaşmayı sana ben anlatayım, demiş. Bir kısmını atlayarak devam etmek durumundayım, uzunca bir yazı olduğu için. Şöyle söylüyor Hedges: resmi istatistiklere göre 1973-2024 yılları arasında 1227 İsrail askeri intihar etti, diyor. Ben sana anlatayım dedikten bir süre sonra bunu söylemiş. Hayatın bundan sonraki bölümünü ben sana anlatayım, diyor. 1227 İsrail askeri intihar etti. Ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün ortalama 16 savaş gazisi intihar ediyor, demiş. Savaş travması yaşanıyor. Ama en kötü travma bu değil. Savaştan kaynaklanan en kötü travma gördüklerin değildir, yaşadıkların değildir. En kötü travma yaptığın şeydir. Bunun için çeşitli isimler var: ahlaki yaralanma, failden kaynaklanan travmatik stres gibi. Ancak öfkenin sıcak, yanan koru, gece korkuları, umutsuzluk göz önüne alındığında bunlar basit görünüyor. Etrafındakiler bir şeylerin çok ama çok yanlış gittiğini biliyorlar. Senin karanlığından korkuyorlar ama sen onların acı labirentine girmesine izin vermiyorsun, diyor. Ve şöyle devam ediyor: sonra bir gün belki bir baba, belki bir anne, belki bir amca ya da teyzesindir ve hayatına sevdiğin ya da kızın olarak sevmek istediğin genç biri girer. Onda bir anda Ayşe Nur'un yüzünü görürsün. Öldürdüğün genç kadının. Hayata geri dönüverir. Şimdi İsrailli, İbranice konuşuyordur. Masum, iyi, umut dolu. Yaptığın şey kim olduğun, daha önceden kim olduğun. Tüm gücüyle yüzüne bir çığ gibi çarpacak. Nedenini bilmeden ağlamak isteyerek günler geçireceksin. Suçluluk duygusu seni tüketecek. Yaptığın şey yüzünden bu genç kadının da hayatının tehlikede olduğuna inanacaksın. Evet, Ayşe Nur'u öldürdün. Başkalarını da öldürdün. İnsanlıktan çıkardığın ve kendine nefret etmeyi öğrettiğin Filistinlileri. İnsan hayvanlar, teröristler, barbarlar. Ama onu insanlıktan çıkarmak daha zor. Biliyorsun, kendi dürbününle gördün. O bir tehdit değildi. İsrail ordusunun, çocuklar da dahil olmak üzere, Filistinlilere gerçek mermilerle ateş etmek için kullandığı önemsiz bir bahane olan o taşı da atmamıştı, diyor. Ve son paragrafına geliyorum buradan. Bir gün şu an olduğun gibi bir katil olmayacaksın. İblislerden korunmaya çalışırken kendini tüketeceksin. Umutsuzca insan olmak isteyeceksin. Sevmek ve sevilmek isteyeceksin. Belki başarırsın tekrar insan olmayı. Ama bu pişmanlık dolu bir hayat anlamına gelecek. Suçunu halka açıklamak anlamına gelecek. Affedilmek için diz çöküp yalvarmak anlamına gelecek. Kendini affetmen anlamına gelecek. Bu çok zor. Hayatın her yanını yaşam söndürmek yerine onu güçlendirmeye yönlendirmek anlamına gelecek bu. Bu senin kurtuluş için tek umudun olacak. Eğer bunu yapmazsan da lanetleneceksin demiş Chris Hedges dün yayınlanan yazısında. Evet, bu duygusal yazıdan sonra tekrar savaşın gerçekliğine dönecek olursak, dün Lübnan'da arka arkaya patlamalar gerçekleştiriyor. Bu belki de insanlık tarihinde bir ilk, daha doğrusu savaş tarihinde bir ilk. İlk kitlesel suikast girişimi de denilebilir. Çünkü Lübnan'da Hizbullah'ın getirdiği ve kullandığı söylenen çağrı cihazları birkaç saniye içerisinde her yerde birden patlamaya başlıyor. Ortak bir çağrı geliyor yüksek sesle ve ardından da patlamalar oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak takip edenleriniz varsa görmüşsünüzdür. Birçok yerde birçok video var. Bu cihazların patlama anları pazarda, otobüste, evde, sokakta, arka arkaya, çarşıda, pazarda patlamalar gerçekleşiyor. Bu küçük çaplı tabii patlamalar ama toplamda 3000'e yakın kişinin yaralanmasına sebep olmuş halkın arasında patladığı için. 200 kadarı bunların ağır. Şu ana kadar biri çocuk, 9 kişi hayatını kaybetmiş durumda Lübnan'da. Şu anda resmi açıklamalar yok ancak bu cihazların Hizbullah üyeleri tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Ancak belli ki sadece, yani bu pek doğru bir bilgi değil çünkü çarşıda, pazarda, her yerde sıradan insanların elinde de olduğunu görebiliyoruz ve bu patlamalar etraflarında, içerisinde bulunduğu yerlerde de güçlü patlamalar olmuş bu arada. Nasıl bir yöntem olduğu henüz anlaşılabilmiş değil ancak yüksek bir sinyalle bu şeylerin küçük çağrı cihazlarının infilak etmesine sebep olmuş. Yani bu bataryadan mı kaynaklı yoksa önceden böyle bayağı patlayıcı mı bunları yerleştirilmiş? Henüz bunların ayrıntısını bilmiyoruz ama sadece tabii Lübnan'da değil, Suriye'de de bu cihazlardan, bu cihazları taşıyanlardan yaralanan ve ölenler olmuş. En az 7 kişi öldüğü söyleniyor şu anda Suriye'de. Bu dün akşam gerçekleşen bu olayın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde vermeye devam ederiz. Filistin yönetimi şu ana kadar savaşta yaklaşık 42 bin kişi ölmüştü. Ölenlerin 34.344'ünün tam kimliklerini açıklamışlar. İsimleri ve her türlü diğer bilgileriyle birlikte aralarında çocuklar da var. Hatta İsrail güçleri tarafından öldürülen 710 Filistinli yeni doğan bebeğin de isimleri bu listeler arasında yer alıyor. 7 Ekim'den sonra dünyaya gelen Gazze'li bebeklerin 710'u da bu şekilde maalesef savaş sebebiyle İsrail bombaları altında hayatını kaybetmiş. Toplamda ölen çocuk ve bebek sayısında 16.700'den fazla olduğuna yer vermiş Sağlık Bakanlığı. Haaretz gazetesi ise yeni bir özel haber yayınladı dün. Önemli bir haber bu. Çünkü İsrail güvenlik yetkilileri Gazze'de bazen hayati tehlike arz eden en önemli askeri operasyonlara sığınmacıları gönderdiği ortaya çıktı. Onlara buna karşılık, Gazze'ye gidip savaşmalarına karşılık olarak daimi, yani sürekli ikamet etme hakkı vermeyi teklif ediyorlarmış. Bunu yakın zamanda diğer savaşlarda da görmüştük. Özellikle Suriye İç Savaşı'nın ardından Suriyeli göçmenlerin farklı ülkeler tarafından kiralık asker olarak istihdam edildiği ve para karşılığı dünyanın dört bir yerinde bu vekalet savaşları denilen savaşları gönderildiği söyleniyordu. Hatta Karabağ'da Türkiye'den giden Suriyeli askerler olduğu iddia edilmişti. Rusya'nın yine göçmenleri, sığınmacıları ve hatta hapishanelerde kalanları bu şekilde silah altına alarak cephede en kanlı bölgelere gönderdiği, hayatta kalanlara ise işte vatandaşlık ya da ikamet hakkı ya da hapishanedeki cezasını affetme gibi sözler verdiği söyleniyordu. Aynısını İsrail de meğer yapıyormuş. Kaynaklar, Haaretz'e konuşan kaynaklar bu istismara yönelik iç eleştirilerin de susturulduğunu söylemişler. Şu anda İsrail'de çoğu genç erkek olmak üzere yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı yaşıyormuş. Bunların yaklaşık 3500'ü devlet başvurularını işleme koyup karara bağlamadığı için mahkeme tarafından geçici statü verilen Sudan vatandaşlarından oluşuyor. Az evvel bugünkü haberlerde Sudan çok sık geçti. Hem iç savaş, hem sel felaketi, hem kolera salgını, bir de gittikleri ülkelerden birisi olan İsrail'de savaşmaya bu şekilde zorlanıyorlarmış. Bu sayede ikamet hakkı elde edebilirsiniz denerek Hares'e konuşan ve adını vermeyen bir sığınmacı asker, bu statünün İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'nde periyodik olarak yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Yani öyle aslında daimi, ama hemen her yıl tekrar gözden geçiriliyormuş. Herhalde bir güvenlik açığı olursa bunu yeniden değerlendiriyorlar, veya başka bir yerde daha savaşa gitmelisin de deniyor olabilir. Bu yeniden değerlendirmenin sebebi, kendisine kalıcı statü garantisi ve verilmediğini, bu şekilde her yıl tekrarlamak durumunda olduğunu söylüyor. Geçmişte orduyu İsrail toplumuna entegre olmanın en iyi yolu olarak gören pek çok sığınmacı gibi, o da orduya bu sebeple aslında yazılmak istemiş. Bu haberden anladığımız kadarıyla Sudan'dan gelen bir Yahudi kendisi ve kendisini biraz kanıtlamak, entegre olmak için orduya da yazılmak istiyormuş aynı zamanda. Askeri kaynaklar, savunma kurumunun çeşitli operasyonlarda sığınmacılardan yararlandığını ve bunlardan bazılarının medyaya yansıdığını da söylüyor. Haaretz'in edindiği bilgilere göre bazı kişiler savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan insanların istismar edildiğini ileri sürerek bu uygulamaya itiraz da etmiş. Ancak söz konusu kaynaklara göre bu sesler susturulmuş İsrail ordusu ve hükümeti tarafından. Bu arada bir süreden beri çok yer veremiyorduk ama Gazze'de bir de çocuk felci aşılamaları devam ediyor. Hedef 2 hafta içerisinde 650 bin çocuğun aşılanmasıydı. Eylül ayının ilk günlerinde başladı çalışmalar. Binlerce, yaklaşık 2 bin, hatta biraz daha fazla Dünya Sağlık Örgütü çalışanı bölgeye girerek bu çalışmaları yapıyordu. Öte yandan Gazze'nin, yani aşılama çalışmalarının yaptığı yerlerin dışındaki yerlerde hep savaş devam ediyor. İsrail bombardımanı devam ediyor, saldırıları. Bir açıklama yapmış Dünya Sağlık Örgütü. Şu ana kadar Gazze'de çocukların %90'ı aşılandı. İlk aşıları yapılmış durumda. Bu önemli bir başarı. Hedefimize büyük oranda vardık diyorlar. 640 bin kadar çocuğun aşılaması bu şekilde yapılmış. Ancak birkaç hafta sonra ikinci bir aşıda tekrar yapılması gerekiyor. Bunun da çalışmalarının sürdüğünü söylüyorlar. Savaşlar demişken, tabii ki Ukrayna'da da bir savaş devam ediyor. İşgal devam ediyor. 2 yılı aşmış bir durumda. Bu konuda da Wall Street Journal'dan bir haber geldi. Gazete Oksijen oradan aktarıyor. Rusya-Ukrayna savaşında can kaybının 1 milyona yaklaştığı söyleniyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Resmi olarak kanıtlanabilmiş değil elbette. Çünkü ne Rusya ne Ukrayna gerçek sayıyı vermiyor. Ve burada hem askerlerden hem de savaş sebebiyle ölen sivillerden söz ediyoruz. Kimden ne kadar ölüm olduğu da tam belli değil. Wall Street Journal'ın haberinde de öyle. Gazete Oksijen şöyle ama aktarmış. Konuya aşina olan kişilere göre, Ukrayna'nın bu yılın başlarında yaptığı gizli bir tahmine göre ölü Ukraynalı asker sayısı 80 bin, yaralı sayısı ise 400 bin. Batı istihbaratının Rus kayıplarına ilişkin tahminleri ise değişkenlik gösteriyor, ama kimisi 200 bin ölü olduğunu söylüyor demiş. Fakat bu sayılar tabii 1 milyon sayısının çok uzağında. Tam olarak nasıl bir hesaplama yaptıklarını öğrenemedik, ama 1 milyon kadar sivil ve askerin ölmüş olabileceğini söylüyor Wall Street Journal, 2 yılı aşan Ukrayna işgali sırasında. Bu arada bu kadar savaş yetmezmiş gibi Amerikan ordusu Çin'e yönelik de bir hamleye hazırlanıyormuş. Reuters duyuruyor bunu da, Britanya'nın haber ajansı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik'teki kuvvetlerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kolay üretilebilen gemi savarlardan oluşan büyük bir cephanelik inşa etmekte olduğu, hazırlamakta olduğu söyleniyor. Ucuz gemi patlatıcı malzeme diye geçiyor bunlar. GPS yönlendirme kiti de olan araçlarmış. Bu silahların yoğun bir saldırıyla Çin gemilerinin savunma sistemlerini devre dışı bırakabileceği öne sürülüyormuş. Amerika bütün gücüyle silah üretmeye devam ediyor diyebiliriz. Peki ikinci yarım saatimizi bu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi Cengiz Aktar'a bağlanabiliriz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Merhabalar Cengiz Bey, günaydın. Özdeş günaydın, Andre günaydın. Teşekkür ederiz. Bugün Ömer Bey yok. Tek Evet. başımayım. Umarım önümüzdeki günlerde tekrar bizimle olacak. Amin inşallah. Şimdi Viper'larınız falan kapalı değil mi? Evet. Yaşananlardan sonra diyorsunuz. Yani aman ha. Evet. Şakası yok. Telefonu bile uzakta tutuyorum, ne olur ne olmaz. Elbette. Tabii. Evet. Fakat ilginç olan yani Twitter falan social medyada tabii bol bol var ama Batı basınında öyle ya ne oluyor falan öyle bir birinci haber falan değil yani. Öyle mi? İzledim sabahleyin evet. İlginçmiş, evet, gerçekten. Sosyal Yani. medya tabii video görüntüleriyle Tabii. sarsılıyor. Evet. Tabii. Çarşıda, pazarda, her yerde. Evet. Ama Yani böyle yani. demek mümkün olabilir herhalde. Ben öyle kendimce bir isimce yaptım ama kitlesel suikast gibi bir şey bu yani. Biraz öyle tabii. Çünkü önüne geleni vuruyor. Sadece Evet. yani orada Hizbullah mensubunu vururken orada etraftakileri de öldürüyor falan. 9 ama 200 tane çok ağır yaralı olduğu söyleniyor. Evet. Bakalım ne olacak? Zaten bir, yani bir nakal bir şey olacağı yok. Ha, ancak yani Hizbullah buna cevap verecek mi? İran cevap verecek mi? Galiba İran Büyükelçiliğinden bir büyükelçinin oğlu mu? Ne? O da ölmüş galiba. Öldürülmüş. Aa, onu görmemiştim. Öyle bir şey. Neyse yani daha suyu çıkar bugün içerisinde tabiri caizse. Şimdi Ha, buradan İranlı büyükelçi hastanede gözetim altında deniyor. Evet. ha, Büyükelçinin kendisi Evet, olabilir, evet. evet. Peki, şimdi ikinci konu bu hep takipteyiz. Malum Fransa siyasi krizde. Cumhurbaşkanı Macron'un tayin ettiği en az oyu alan partiden ona mensup olan Michel Barnier hükümet kurmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Hiçbir şey daha ortada hiçbir şey yok. Bir takım isimler dolaşıyor ama politikalar açısından mesela bu dahil olduğu parti yani geleneksel Golist parti yani Charles de Gaulle'un kurduğu parti onun devamı ve erimiş gitmiş vaziyette bu parti. Şimdi varlıklılardan, çok zenginlerden vergi alma. Bu artık çok konuşulan bir politika biliyorsun. Bunu dile getirmeye kalktı. Daha cümlesini bitirmeden Macroncular ki onlar biliyorsun liberal. O da hop bir dakika ne oluyor? Sen ne diyorsun? Biz sana destek falan vermeyiz vergileri arttırırsan falan dediler ve hemen geri adım atmak zorunda kaldı. Biz halk cephesini bunun için şey yapmıyoruz, iktidar Ya yapmamaya çalışıyoruz diye. geçen hafta, ondan önce geçen hafta yani ondan bahsetmedik veya ettik hatırlamıyorum. Göç Bakanlığı kurmak üzere. Bu da aşırı sağa yaranmak için. Göç Bakanlığı öyle bir laf dolaştı. İşte yeni hükümet Göç Bakanlığını geri getirecek falan diye. Kısa ömürlü bir Göç Bakanlığı vardı Fransa'da. Ondan sonra orada da belli gruplar canım nereden çıktı şimdi falan diye ayaklandılar. Hop onu da geri aldı. Yani bu tetanize dediğimiz yani eli ayağı kilitlenmiş bir hükümete doğru gidiyor. Asgarilerde anlaşacaklar herhalde. Asgarilerde işte dünya yuvarlaktır. Fransa F harfiyle başlar falan gibi askeriler öyle denir ona minima yani. Böyle bir yani kriz büyük ihtimalle bir de 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürecek öyle gözüküyor. Evet. Şimdi bir gelişme var. Dün açıklandı. Ondan bahsetmek lazım. Avrupa Birliği Komisyonu açıklandı. 27 komisyon mensubu veya commissioner komiser yani. Komiser. Onun güzel bir hikayesi vardır. Bir haftaya anlatırım. Olur. Gitmiş şimdi bu 27'sinin hepsinden bahsetmeyeceğim tabii ama çok anlamlı olanları var. İçişleri ve göç meseleleri Avusturyalı komisere gitmiş. Yani o böyle yüce gönüllülüğüyle bilinen bir şahsiyet değil. Onu bir kenara not etmek lazım. Hırvatistan komiseri, yani Hırvatistan hükümetinin tayin ettiği komisere Akdeniz işlerini vermişler. Her ne demekse yani Akdeniz işleri. Yani böyle bir komisyon var yani. Böyle bir Yeni genel yeni değil müdürlük var. herhalde. Genel müdürlük var. Yok yok yoktu daha önce. Ha Bir yoktu. Tamam böyle bir tamam. dolu yeni Tamam. genel müdürlük var şimdi. Tabii bu göreceksin birazdan. Bunların görev tanımları çoğu zaman kesişir. Yani birbiriyle kesişir ve sorun çıkar zaten. Bu aman böyle maalesef. Epeydir böyle hem de. Finlandiya'nın komiseri Henna Virkkunen hanımefendi bu hem komisyonun başkan yardımcısı yani von der Leyen'in yardımcısı hem de yeni bir kavram yeni bir adla teknolojik hükümranlık bakanlığı diyelim veya genel müdürlüğünün başına geliyor. Teknolojik hükümranlık yani hakikaten nasıl çağ dışı bir kavram olması açısından çevirdim. Yani tech sovereignty, security and democracy diye geçiyor. Ya bu çağda böyle bir şey olabilir mi? Yani Çin'e karşı ağırlıklı olarak tabii ama Hindistan'a karşı ve diğer yani teknolojik devlere karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hükümranlık taslamak. Galiba egemenlik diye ben şeyden atıyorum. Gıda egemenliği kavramında da bunu Tamam işte ya hükümranlık onun da evet. Arapçası evet egemenlik yani böyle bir şey mümkün mü yani teknolojik egemenlik bu çağda yani adam yandaki ülkenin sokakta pazarda alışveriş yapan adamın elindeki bir beeper'ı Evet. patlatıyor yani böyle ne Çağrı cihazı galiba değil mi? Yani tam emin değilim böyle mi çevirdim ama böyle çevirmiş Türkçe'de. Ben Çağrı de evet. cihazı tabii. Bir doktorlar kullanır ya daha ziyade. Ondan sonra beeper de derler. Şimdi devam edelim. Fransa'nın komiseri bu son hükümette yani bir ailevi bir durum vardı orada. Dışişleri Bakanı yaptılar bu çocuğu 39 yaşında. Stefan Sejourne diye. Ondan sonra o da komisyonun başkan yardımcısı. Bütün sanayi stratejisinden sorumlu. Alakası yok. Yani bu konuyla uzaktan yakından ilgili birisi değil kendisi. Tek özelliği eski başbakan Gabriel Attal'a çok yakın olmasıydı. Her anlamda. Bunu aldılar hop oraya komisyon başkan yardımcısı olarak tayin ettirmeye çalıştı. Şimdi bir noktanın altını çizelim. Bunlar Ursula von der Leyen'in yani komisyon başkanının teklifleri. Şimdi bu 27 kendisi de dahil tabii, 27 komiser Avrupa Parlamentosu'nun önünde aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bir hearing'den geçecek. Yani bir işte nesin ne değilsin sorular soracaklar. Ondan sonra bir de geçmişi araştırılacak, bir arıza sakatlık var mı diye. Daha bitmedi iş ama yani çoğu geçer. Ama arada geçmeyenler oldu eski zamanda. Şimdi Macaristan'ın bir Varhelyi'si vardı. Onu duydun tabii. Genişlemeden sorumluydu. Bunu sağlık ve hayvan sağlığı, yani insan ve hayvan sağlığı diyelim, genel müdürlüğünün başına getirmişler. Şeyden transfer oldu yani. Genişlemeyi bıraktı. Aslında Orban'ın başka bir adayı vardı ama o olmadı. Onun hakkında bir dolu dedikodu çıktı çünkü. Çektiler onu. Varhelyi geri yani kaldı. Aslında bu bir yani bir nevi tenzili rütbedir. Çünkü bir ortak bir sağlık politikası yok Avrupa'da. O yüzden yani öyle işte al sana da bunu veriyoruz dedi, demeye getirmişler. Bu arada benim bilmediğim bir şey olduğu için size sorayım istedim. Bu komisyonerler ya da komiserler mutlaka her birisi ayrı bir ülkeden mi olma? Yani Tabii işte. tabii öyle, Ha, evet öyle tamam. öyle. 27 ülkenin 27 farklı komiseri var. Tamam. Kim kimin İrlanda'nınki nereye alacağı şey yapılıyor, tartışılıyor yani öncesinde. tartışılıyor işte, horse Lobiler. trading biraz yani, evet yani biraz at pazarlığı durumunda. Ireland, İrlanda'nın komiseri Michael McGrath, ona demokrasi, adalet ve hukuk devleti diye bir, bu da yeni çünkü bir genel müdürlük yoktu bununla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir, yani artık hiçbir etkisi, ağırlığı kalmayan Avrupa'nın böyle bir genel müdürlüğü olmuş oluyor. Böyle bir ihtiyaç çıkmış ama bir yandan Yani bakarsak güya işte demokrasi. dostlar alışverişte görsün diye bir şey yaptıkları yok ama. Şimdi bir önemli, Türkiye'yi ilgilendiren, artık ne kadar ilgilendiriyorsa, eskiden çok ilgilendirirdi. Genişlemeden sorumlu komiser ise Slovenya'nın temsilcisi veya Slovenya'nın tayin ettiği komiser Marta Koş. Bu aynı zamanda bütün Doğu komşularıyla ve Ukrayna'yla ilgili, bu çok önemli bir genel müdürlük olarak temayüz ediyor. Küçük Slovenya'ya vermeleri de önemli. Yani burada önemli olan ülkenin büyüklüğü küçüklüğü değil tabii. Yani bu işi yapacak olan komisyon mensubunun gücü, kaliteleri. Şimdi gelelim Açık Radyo'yu yakından ilgilendiren bu iklim meselelerine. Burada tuhaf bir şekilde iki tane genel müdürlük var. Bir tanesi sıfır net zero, yani ondan sonra temiz kalkınma ve ağırlıklı olarak iklim adı geçiyor genel müdürlüğün adında. Bunu Hoekstra'ya vermişler, Hollandalı komisere. Fakat aynı zamanda İsveç'in tayin ettiği komisere de, önerdiği komisere de, Jessica Rosvall'a da çevre, su ve competitive circular economy dedi. Tamamen aynı şey aslında, birbiriyle birebir kesişen iki tane farklı genel müdürlük kurmuşlar. Yani, anlaşılır gibi değil yani. Çevre ve Neyse. rekabet bir arada koymuşlar yani. Competitive Circular Economy dediği, yani daha işte adını koyamıyorlar onun ama degrowth falan yani aslında. Neyse, onu söylemeleri, telaffuz etmeleri mümkün değil. Peki. Tuhaf tuhaf, evet yani bu, bakalım ne olacak. Yani bakalım parlamento sonrasında son hali ortaya çıkacak. Şimdi konuşacağımız konular arasında, yani gene artık programın veya çarşambanın aslında her günün kalıcı gündem maddesi olan Filistin'e gelelim. Burada bir tablo çıkardım. 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden 146'sı Filistin'i devlet olarak tanıyor ve ağırlıklı olarak Batı tanımıyor. Yani tüyler ürpertici bir liste var, okuyorum. Andorra, yani işte adı var, kendi yok, böyle küçücük bir yer zaten biliyorsun. Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, bu çok tuhaf tabii. Fransa, burada şaşırtıcı değil. Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Moldova, Hollanda, Makedonya, Norveç, İsviçre, İngiltere, yani Birleşik Krallık, Monaco, San Marino, Portekiz, yani bütün neredeyse Avrupa, yani Slovenya, İrlanda ve İspanya'nın dışında kalan Avrupa'nın hepsi, bir de İsveç galiba. Evet, İsveç. Onların dışında Avrupa Filistin'i tanımıyor, ama zaten haber de vermiyor olup bitenden, biliyorsun. Umumiyetle. Bu arada az evvel Norveç'in adını geçirdiniz. Bu Evet. Mayıs ayı sonunda Norveç Filistin'i tanıdığını açıklamıştı. Onun resmi sürecini gerçekleştirdiğimi takip edemedim ama şimdi tekrar kontrol ettim. İşte ona bakmak lazım, Evet. ama yani onlar tanıyabilir, çünkü Norveç'in çok sesi çıkıyor bu konuda. Evet. Norveç, İsveç, Çünkü doğru, tam ama şu Filistin. şekilde yer Yok, alıyor. hakikaten Evet. yok, doğru söylüyorsun. Norveç tanıyor. Ama yani geriye kalan, özellikle Orta Avrupa ülkelerinin neredeyse Evet. hiçbiri tanımıyor. Ve Fransız seçimlerinde de bu tabii Filistin meselesi ana konulardan bir tanesiydi. Çünkü sol koalisyon işte Yeni Halk Cephesi Her hem seçimde, evet her Filistin'den yana seçimde. hem de devlet olarak tanıyacaklarını Şimdi söylemişler sen seçimden sonra. gelecek seneki Alman seçimlerini gör. Kim bilir Evet. neler olacak yani. Devam edeyim. Amerika kıtasında Meksika tanımıyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii tanımıyor ve hiçbir zaman da tanımayacak herhalde. Jamaika, Asya, gene bunu, Japonya, Myanmar, Singapur, Güney Kore ve tuhaf bir şekilde Ermenistan da tanımıyor. Orta Doğu'da bir tek İsrail tanımıyor. Okyanusya'da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kontrolü ve etkisi altında olan irili ufaklı ülkeler var. Onlar tanımıyor, ama Avustralya ile Yeni Zelanda da tanımıyor. Afrika'da da tuhaf bir şekilde Kamerun'la Eritre tanımıyor. Kamerun'la Eritre. Şimdi bu aslında böyle, bu yani bir iki tane anlaşılmaz ülkeyi, yani neden tanımadıkları anlaşılmaz ülkeyi çıkartırsam, burada bir, yani o Global South, Global North dediğimiz, yani küresel kuzey, küresel güney şeyi, fay hattı açık bir şekilde tekrar gözler önüne seriliyor. Bütün bu bilgileri hep yani sıcak tutmak lazım aslında. Çünkü yani feci, yani bir şeylik var. Yani burada inanılmaz bir ikiyüzlülük var. Bunların, bu ülkelerden bazıları iki devletli çözümden bahsediyor. Ama işte yani İsrail'de iki devletli çözüm olmaz diye parlamentosundan, Knesset'ten karar çıkartıyor. Evet. Şimdi gelelim. Size o zaman bu belki sizin için de sürpriz olacak bir haber vermiş olayım. Yani ikiyüzlük deyince aklıma geldi. Sabah ilk dakikalarda onu vererek başlamıştık. COP29 biliyorsunuz Azerbaycan'da olacak. Onun Evet. taslağı sızmış. Evet. Bir küresel ateşkes kopu olması için çalışıyormuş Azerbaycan. Nasıl şımardı bu? Neyse. Bu Batı satelitleri ve işte hepsini saydık yani. Ama bu arada galiba Azerbaycan tabii Sovyetler Birliği bakiyesi olduğu için sadece o değil. O tanıyor Filistin'i. O da Anladığım ayrı kadarıyla. bir ikiyüzlük tabii. İsrail'e bir yandan en büyük Tuhaf desteği tabii ama şey ama Ermenistan tanımıyor mesela evet mesela onu akıl erdiremedim. Bir tek o tanım. Neyse. Şimdi gelelim son olarak bu pazartesi günü Almanya'nın aldığı önemli bir karara. Almanya pazartesi 16 Eylül'den itibaren geçen hafta aldı bu kararı. Sınır kontrollerini bütün sınırlarında hava ve kara ve deniz sınırlarında kontrollere başladı. Yani Schengen kontrollerine başladı. Bu tabii birebir kara sınırlarını ilgilendiriyor. Yani 8 tane kara komşusu var yanılmıyorsam 8 veya 9. Onların sınırlarında yani yeniden gümrük koymuyor. Yani gümrük binaları falan yapmıyor ama arabalarla ve satelitle tabii kontrol mekanizmasını işleme koymuş vaziyette. Bundan en çok Orban memnun oldu. Welcome to the club diyor. Böyle bir şey yaptı. Hoş geldin kulübe. Evet. Bizim kulübe diyor. Çünkü o bas bas bağırıyordu. Burada yeni bir kavram kullanılıyor. O, Almanya'da kullanmaya başladı. Gelecek olan göçmenler ve mülteciler için dış kamplar ve dışsallaştırma deniyor buna. Externalization. Yani Avrupa kıtası dışında kamplar oluşturma hezeyanı. İşte bunu Ruanda için uygulamaya çalıştı. Ne kadar yürüyor belli değil Birleşik Krallık. Şimdi İtalya uygulamaya çalışıyor Arnavutluk'ta. Ama diğer taraftan Arnavutluk aday ülke tabii. Yani saçma sapan bunlar Avrupa'nın kapanması anlamına geliyor tabii. Yani Avrupa tekrar içe dönen ve işte bu teknolojik hükümranlık veya egemenlik bakanlığı veya genel müdürlüğü gibi yani dünyaya kapanan ve kapandıkça kendisini koruyabileceğiniz sanan bir ruh halinde. Oysa yani Almanya'nın vakti zamanında Merkel döneminde aldığı bu karar sonunda kabul ettiği özellikle Suriyeli mülteciler o doğru tavırdı, doğru politikaydı. Çünkü neden? Yani bunu her zaman vurgulamak lazım. Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa'nın yaşlı nüfuslarının kendi kendilerini idame ettirebilmek, emeklilik ve sağlık harcamalarını karşılayabilmek için göçe ihtiyaçları var. Ve bunu itiraf edebilen bir tane hükümet vardı açık açık. O da ne hale geldi görüyoruz. Almanya'dan bahsediyorum. Onlar da sınır kontrolü ve tamamen göçmen ve mülteci karşıtı söylemlerle güle oynaya gelecek sene Ekim ayında yapılacak olan veya Kasım neyse seçimlere gidiyorlar. Yani bu çok vahimdir tabii. Yani muazzam bir uzgörü eksikliği, vizyonsuzluk. Yani geriye kalan dünya bakıp alay ediyor tabii. Yani sizin göçe ihtiyacınız var. Bak rakamlar burada diye. Son bununla ilgili bir bilgi daha vereyim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dizayn edilen, yapılan, kotarılan bütün sosyal güvenlik politikalarının aldığı ortalama yaş, medyan dediğimiz yaş 75. Yani insanların Avrupa'da 75'e kadar azami yani longevity dediğimiz yani uzun yaşarlılık hali 75 olduğu. Şimdi o 90'a çıktı. Yani 75 ile 90 arasında nerede 15 sene fark var. Bu bırak 15 seneyi bir sene fark olsa bu ekonomilere milyarlar belki trilyonlara tekabül ediyor ekonomiler için. Evet. Bunu kim karşılayacak? ya para basmazlarsa ki öyle bir şey söz konusu değil. Yani onu yani göçe ihtiyaçları var ve bunu asla kabul etmek istemiyorlar. Çünkü toplumda tamamen yani irrasyonel yani akıl dışı bir yabancı karşıtlığı hatta düşmanlığı hakim. Yani böyle bir Avrupa ile karşı karşıyayız. İçler acısı tabii. Evet, Yok maalesef. mudur Özdeş? Evet, karanlık bir tablo gerçekten. Biraz Tabii. sonra Vasim'le birlikte bu Yani meseleye hüsnü bu kabulde konular devam çok edeceğiz zaten bir yarım saat tabii. boyunca. Çokça haber var bu konuda. Evet. Endişe verici Evet. haberler var. Dünyanın aşırı sağa doğru kaymakta olduğuna dair. Ömer Bey bugün bizimle değildi ama sizin için şarkısını gönderdi. Heyecanla bekliyorum. Led Zeppelin Oo. çalacağız sizin için. Immigrant Song. Yani göçmen şarkısı. Harika. Aslında grubun İzlanda'ya bir konser vermek için yaptığı yolculuğu işte Amerika'yı kolonileştirmek için yola çıkan İskandinav savaşçılarına falan benzettiği, böyle Viking efsanelerinden etkilenmiş sözlerin olduğu bir şarkı. Yani aslında bugünkü göçmen sorununa değinmiyor, adı Immigrant Song ama işte gene de adı bu Bitmez böyle. tükenmez bir bu da kalıcı bir gündem maddesidir. Evet, Hep söyleriz. maalesef. Öyle. Pekala. Peki, haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler diliyorum Sağ herkese. olun. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Açık Gazete. Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Sittik. Günaydın herkese. Merhaba. Burası Açık Radyo 95.0 frekanslı. Bugün Ferhat Kentel yok. Özdeş Ozbay ve ben Vasim Ahmet Sedik ile birlikteyiz. Günaydın Vasim. Evet, Ömer Bey de yok. Baş başayız bugün. Ömer. Evet. Yani şimdi yoğun bir gündem, yoğun haberlerle dolu. Şu 10 Eylül Doçavele'den gelen bir haber var. İsterseniz doğrudan başlayabiliriz buradan. Suriye'de Tabii. şiddet tekrar yükseliyor diye bir haber var. Bu Birleşmiş Milletler'den bir uyarı. Suriye'de şiddet olaylarının yeniden artışa geçtiği uyarısında bulunuyor. Aralarında Almanya'nın da olduğu bazı ülkeler bir süredir Suriye'de çatışmaların azaldığı gerekçesiyle sığınmacıları geri göndermeye tartışıyorlar. Az önce Cengiz Aktar da genel olarak Avrupa'nın şu sınırlara dışarı doğru itilmiş hali, yani mültecilere ve orada onlar için bir barınak kamplara yapma halinde az da olsa bahsetti Cengiz Aktar. Nereye doğru programında. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Suriye'de çatışmaların yeniden artmaya başladığı uyarısında bulunuyor. Ülkede yeni bir şiddet dalgası yaşandığı dile getiren Birleşmiş Millet Suriye Araştırma Komisyon Başkanı Paolo Pinheiro, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile Şam rejimine bağlı birlikler arasında yaşanan yeni çatışmaları dikkat çekiyor. Şimdi bu önemli bir haber. Doçavele'nin dün 12 Eylül'de 10 Eylül'de hazırladığı bir haber bu. Burada Alman mahkemesinin bir kararı var. Almanya'da bir mahkeme Suriye'nin bazı bölgelerinin artık güvenli olduğu gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların geri gönderebileceğini hükmetmiş. Yani tuhaf bir karar. Şimdi bu bir sonraki haberlerde bunu anlayacağız ne kadar güvenli bir yer olduğunu aslında bu geri Tabii bir gönderen de ya insanlar. bu da güvenlikten ne anladıkları da biraz yani sadece silahlı grupların var olup olmamasına bakıyorlar. Güvenli derken anladıkları bu aslında. Ki Almanya'nın iç siyasetine şu anda biliyorsun aşırı sağın yükselişi güvenlik kaygısı falan diyorlar. Amerika'da silahlı gruplar yok hani bir yandan. Orada bir geniş bir güvenlik kavramı var. Yani 10 küsür yıldır yıkılmış olan bir ülkeye göçmenleri göndermeyi planlıyorsunuz. Velev ki hani silahlı çatışmalar olmasın. Yani yıkık bir ülkeye nasıl? Çünkü ekonomik sebepler de bir göç sebebidir ya. Yani işsizlik, yoksulluk Evet. vesaire gibi sebepler. Yani bunları yok sayıyorlar. Ha savaş mı? Silahlı çatışmalar bitti mi? Geri göndeririz de diyorlar yani. Ya bu son zamanlarda, bu son senelerdir çok hakikaten böyle bir konuşulan ve bir neredeyse trend haline gelmiş bir durum oldu bu geri gönderme meselesi. Ya burada bu karar da Alman mahkemesinin kararında bu güvenliği, artık güvenliği yani tırnak içinde alıyor. Şöyle diyor, ülkesinde güvende olamayacağı gerekçesiyle koruma statüsü isteyen bir Suriyelinin iadesinin dair yargı süreci 28 Ağustos'ta kesinleşmiş. Almanya'da son aylarda yaşanan terör eylemlerinin ardından birçok siyasi parti ve eyalet yönetiminde geri göndermeler başlaması çağrısını gelmişti. Şimdi bu Suriye'de 2011'de çıkan iç savaşta 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hatırlarız bunu. Aslında ülke nüfusunun büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı. Savaş ve izolasyon döneminde iktidarın korumaya başaran devlet başkanı Beşar Esad ülkesini yeniden ilişkilere kurdu ve bu iç savaşta silahlı rejim muhalifleri bir süredir Şam'ıyla normalleşme arayışında diyor. Yani bu galiba bu güvenlik meselesi hakikaten benim de çok zor anladığım bir şey. Evet. Bu insanların genel olarak geri gönderdiklerinde ne tür mağduriyet yaşadıkları ve ne tür ya hayatlarını kaybeden insanlar aslında görüyoruz burada. Buradaki örnekleri de gelecek ama gerçekten insanı duymakta, dinlemekte, görmekte çok zorlandığı yerler. Yani çocukları, ailesi burada ama kendisini bir anda Suriye'de bulunuyor ve konuşmaya da izin verilmiyor. Yani burada çok başka statülerde olan öğrenciler dahil bunu yaşıyorlar. Neyse, şimdi bu Deutsche Welle'nin böyle bir haberi vardı. Ben yine bu en yakın da bizim tanık olduğumuz tanıklık ettiğimiz Filistin'de biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu International Danışma kanalından 10 Eylül haberi. Dünyada 7,2 milyon mülteci ve Gazze'de 625 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı diyor. Savaşlar, göç ve göçmenlik milyonlarca çocuğun eğitim alamamasına neden oluyor şu an. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dünya genelinde 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildiriyor. Ve bu rapor aslında mülteci eğitim raporuna göre dünyada 14,8 milyon civarındaki mülteci çocuğun eğitim hayatlarını iyileştirmede bazı ilerlemeler sağlansa da sorunlar devam ediyor diyor. Ya bu çok ciddi bir mesele. Bu çocukların Gazze'de eğitime artık yani herhalde bu eğitim de bir anda çok ciddi bir konu yani söz konusu ama insanların hakikaten nefes alamıyor olmaları orada ya çocukların yaşadığı travmalarda o çok o kelimelerden maruz kaldı bir yer aslında yani bu çocukların hayatları ne olacak ileride bu çok bir soru işareti şu an. Yani evet, İsrail bunu zaten umursamadığı ortada. Hatta o çocukların Filistin topraklarında bir geleceği olmaması gerektiği konusunda bu zaten en başından beri sürmeye çalışıyor. Hani hatırlayacaksınız, Mısır'a gitsinler, buradan gitsinler. Bütün planlar şey, Gazze'nin sürekli olarak işgali ve oradaki Filistinlerin gönderilmesi var. Okulların bombalanması vesaire de bir tesadüf değil tabii, yani Hamas'la mücadele falan olmadığı söyleniyor. Bugün ikinci blokta, ikinci yarım saatte verme fırsatım olmuştu. Haaretz'in bir exclusive, yani işte özel haberi, mültecilerin, sığınmacıların Gazze'de ön cephede İsrail askeri tarafından kullanıldığı, karşılığında oturma izni veriliyormuş. Ancak o daimi oturma izni yani diyorlar. Ama onun da çeşitli aralıklarla işte Göç Bakanlığı tarafından kontrol edildiği, yani o da sürekli bir izin değil. Bir de bu şekilde kullanılıyor göçmenler, mülteciler. Ya bu bütün aslında ya mülteci statüsü aslında gerçekten kayıtsızca yaşamak çok başka bir durum ama ona çok yakın bu oturma izni denilense de buna çok benziyor. Çünkü bu kontroller Filistin'den bahsediyorum. Filistin'de bu çok daha derin bir şekilde yaygın. Yani herkes taranıyor, herkesin bilgisi, herkesin yani çok tuhaf bir yer var aslında. Bu geçtiğimiz haftalarda bu DRD World'un yayınlandığı belgesel Kutsal İşgal Evet. belgeselinde de çok açık bir şekilde bunu görüyoruz. Ne tür dualardan, ne tür o kapılardan geçişleri ve ne tür kontrolleri olduğu, ya o daracık alandan nasıl geçmeye çalıştığı insanları aslında görüyoruz. O sıkışmışlığı hakikaten o kısa, o dar sıkışmışlığı kelimelendirmek zaten çok zor ama bu Tabii hakikaten üstelik işe çok başka gitmek bir his için, veriyor. yani bahsettiğin o şey, duvarların dışına, İsrail'in içine çalışmaya gidiyorlar, sonra bir de dönüyorlar. Saatlerce kimi zaman o işte checkpointlerinden, o kontrol noktalarında bekliyor Filistinliler. Evet. Bu da mesela yine okulla ilgili yani bu şimdi bombalanmış okulla ilgili açık olsa da çok derin bir endişe, güvenlik endişesi yaşanıyor öğrencilerde. Yani çok cesaret edemiyorlar okula gitmek için. Böyle bir dünyanın hakikaten çok trajik bir hali görüyoruz. Dört bir yanda. Ömer abinin de gene zaman zaman söylediği. Ya şimdi bu bizim ilk bu Dotçevelli'nin haberi aktardığımızda bu güven ve güvenlikle ilgili artık güvenli olduğunu söylediği durumu biraz daha açmak belki iyi olabilir. Şimdi bunun bir örneği yine Enternasyonal Dayanışma platformundan 12 Eylül haberi. Şöyle, şimdi Türkiye'nin sınır dışı ettiği bir Suriyeli sığınmacı Esed rejimi tarafından işkenceyle öldürüldü. Yani geri gitmek zorunda kaldı ya da geri gönderildi ve orada gittiği ulaştığı anda böyle bir duruma maruz kaldı. Şimdi Türkiye tarafından bu sınır dışı edilen süreli bir sığınmacının Esed rejimi tarafından Halep'te yakalandığını ve işkence sonucunu hayatını kaybetti bildirisi var. Suriyeli kaynakların haberine göre 33 yaşındaki Suriyeli mühendis Abdulgani Munir sınır dışı edilmesinin ardından iş bulamadığı için Halep'e geçmek istedi. Ve kontrol noktasında rejim güçleri tarafından tutuklandı. Ve askeri güvenlik şubesinde işkence sonucu hayatını kaybetti. Nasıl tarif edebiliriz bu meseleyi? İnan ben de düşünmekten, hayal etmekten, hissetmekten çok zorlandım yerlerde duruyor. Yani Tabii bu bir ilk iş değil bu bulamadığı arada. için. Yani hem Suriyeli arkadaşlarımız, göçmen arkadaşlarımız anlatıyorlar, hem haberleri konu oluyor sık sık. Yani Suriye rejimi zaten ülkeyi terk etmiş olanlara bir tür hain gözüyle bakıyor. Onların askerlik hizmetlerini, yani savaşta taraf olacaktın, rejim altında asker olacaktın, ülkeyi terk etmeyecektin diye, özellikle erkekler için geçerli tabii bu. Ve onları döner dönmez bir kere hem sorgudan geçiriyor, potansiyel işte hain, güvenlik riski vesaire falan diye bakıp askere alıyor kimi zaman. Kimi zaman bu şekilde olduğu gibi ağır işkencelerde öldürüyor. Ve bu çok yaygın olmasına rağmen güvenli diyebiliyorlar. Hani Türkiye rejimi de şimdi Suriye rejimiyle görüşüyor işte, biliyorsun. Ama daha yakın vakitlerde hem de kendisine solcu diyen ya da solcu sanan bir sosyal medya hesabından hedef gösterilen Suriyeli bir trans kadın geri gönderilmişti. Hemen o haberlerin çıkması üzerine işte HIV olduğunu birileri faş ediyor ve internette dolaştırıyorlar. O da hemen sınır dışı edilmişti ve sonra öldürüldü aile üyeleri tarafından Suriye'ye gönderildiğinde mesela. Yani kim bunu sorumluluğunu alacak? Yani hakikaten bu meselenin bir anda hukuki ve yasal olarak düşündüğümüzde bütün bu uyum süreci, entegrasyon sürecinde ya çokça tartıştığı bir mesele. Birleşmiş Milletler'in de çokça yatırdığı bir sermaye kaynakla ki o da çok tuhaf ve başka bir tartışma aslında. Ama bunun sorumluluğunu yani bu insanların böyle kırılgan bir hayatı olduğu halde bildiği halde bu güvenlik ve güvensiz ya güven artık güvenli dediklerinde ne olup bittiğini biz görüyoruz aslında orada. Yani bunu hakikaten belki de başka bir dil bulması gerekiyor, dil bulmamız gerekiyor bunu konuşacak. Yani insanlar hayatlarını kaybediyorlar, hayatını yitiriyorlar gittiklerinde. Peki oraya kadar da değil. Gittin de tek başında yalnız gitmiş oluyorlar. Ailesi, çocukları, herkes burada kalmış oluyor. Ve böyle bir çaresizlik aslında. Şimdi bu kullandığı bütün kelimeler mağduriyet, çaresizlik veya bu kırılganlık ya bu kelimeler belki de kulağa insana çok çok fazla insani gelecek ama yani bunun dışında acaba ne tür dil geliştirilebilir? Hakikaten ben zorlanıyorum yani. Çünkü çok derin bir kırılganlık var orada. Çok derin bir mağduriyet var. Şimdi mağduriyet, mağdur olmak benim de bir süredir aklımda çok düşündüğü bir mesele. Yani herkes şöyle bir ifade duymuştum. Mağduriyet, mağdur olmak Çok sevilen bir yer. Yani herkes çok kolayda, çok basitçe mağdur olmaya seçer. Yani bu çok basit bir yer olduğunu söyler. Yani ama bu böyle bir mağduriyet, böyle bir tek başına kalmış insanların hakikaten bana çok başka bir yer gibi geliyor. Çok da seçilen ve sevilen bir yer değil. İnsanlar bunu seçmiyorlar aslında. Böyle bir hayatı, yani başka bir hayat belki hayal ediyorlar ve o hayatta bir anda sadece kendilerinin değil olduğu yerlerde başkalarıyla, başka şeyler, yani bütün bu çevre sorunlarıyla, diğer canlılarıyla birlikte bir hayat kurmaya, yani öğreniyorlar zamanla aslında. Bu uyum denilen şey bu aslında. Bu defterlerle der, yani bu hakikaten tam da bir anda kitapla ilgili bir şey, yani okullarla ilgili bir şey, ama bu hayatın kendisi o gündelik hayat aslında bir anda bize öğretiyor. Yani zamanla hepimiz yani bunu öğreniyoruz, ya da bir işte artık ne desek, bu uyum denilen şey demek ki, evet, yani yanı başımızdaki köpek de çok önemli bir yer. Yanı başımızdaki orman da çok önemli. Yani zamanla bunu öğreniyoruz. Bu ama bu ön yargı, bu ilk hemen karşı tarafı tanımadan üretilen bütün bu yargı, yani bir mahkemelik değil, yargı bize bir yere götüremiyor gibi bir anda geliyor. Yani karşıdakine şans vermemek, karşıdakine zaman tanımamak. Bence zaman çok önemli burada. Yani zamanı tanımamak hali var. Biraz böyle bir durum. Biraz uzattım ama Yok, sorun değil, şöyle. ama yani söylediklerini anlıyorum tabii, ama bu mesele bir dil meselesi olmaktan öte bir önemi var. Yani geçtiğimiz haftalarda seninle de konuştuk. Tam da Britanya'da yapılan şey, işte pogromların hemen ardından on binlerce kişinin sokaklarda fiziksel olarak göçmen karşıtlarını, faşistleri, aşırı sağcı grupları durdurmuş olması. Hemen göçmenlere yönelik saldırıların olduğu yerde hemen göçmen dayanışmalarının kurulması, insanların kendini güvende hissedebileceği bir savunmanın ortaya çıkması, bu en önemli mesele bu. Yoksa sadece anlatarak, konuşarak, dilimizi değiştirerek, yani insanlara evlerinde oturmaya devam ettiği müddetçe fark etmiş oluyorsun. Onun da durumu ortada aslında. Evet, bu Benim bu arada sesim gidip geliyor mu bilmiyorum. Özdeş'in sesi İnternetim galiba kesiliyor. kesiliyor. Evet, Özdeş'in söylediği durum çok çok önemli aslında. Bu kelimeler ve sadece dille olan bir mesele değil aslında. Bunun arkasında bu bütüncül olarak bu sistem, ya görünmez sistemin, bizim çokça bahsettiğimiz bu görünmeyen doktrin, neoliberalizm kitabının da gitti. Ya neoliberalizm, o görünmez sistemin de yani en başında o duruyor hakikaten. Ama bu görünen şu ki bütün bu bu insanların genellikle aslında dışarı itilen insanların herhangi bir güven ve herhangi bir söz sahibi olamama durumu ister istemez bir derin bir mağduriyet yaratıyor. İngiltere tabii burada çok önemli bir örnek aslında. Şimdi buna benzer iki haber daha var. Bir ortaokul öğrencisi şimdi buna maruz kalıyor. Böyle bir ırkçı saldırıya maruz kalıyor. Bu Karar gazetesinden Sema Kızılarsalan tarafından Telegram gruplarında hedef gösteriliyor. Bir Suriyeli ortaokul öğrencisinin gizlice çekilen fotoğrafı paylaşılıyor ve eğitim bilgileriyle birlikte hedef gösteriliyor. Gaziantep'te okuyan Suriyeli çocuğun durumuyla ilgili emniyet ekipleri harekete geçiyor şu an. Yani bu karar Neymiş burada sorun? Okuyor olmanız, okula gidiyorsunuz, değil mi? evet. Başka da bir durum yok yani. Evet. Yani ya say say bitmez. Ya bu hakikaten ben de bazen şeyi kendi kendime düşünmeye başlıyorum. Bütün bu bireyler, isimler çok önemli burada. Yani buna maruz kal, bunu işte bunu yaşayan, maruz yine bu kelime ben geri alıyorum. Bunu yaşayan insanların isimleri ve tanık ettiği bu mesele biraz çok önemli gibi bir anda geliyor. Çünkü burada durum söz konusu. Yani bu gündelik hayatta, yani gündelik hayatına kadar bunu yaşadığımızda hakikaten bütüncül olarak bize neredeyse bütün enerjimizi, bütün motivasyonumuzu, umudumuzu, yani özellikle umudumuzu geri almış oluyor aslında. Ya bu çünkü oradaki çaba, orada olmak, ki ben şimdi biraz da o haberi de değineceğim. Bir çocuk geri gönderilerek bir video paylaşıyor. Benim ikinci vatanım olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Yani bunu birkaç kez tekrarlıyor. Burası benim ikinci vatanım diyor. İkinci vatanım diyor ama kimse onu dinlemeden, yani annesi babası burada, dinlemeden Suriye göndermiş olmuş. Yani bir çocuk, bu Ahmet, soy ismi benim bakmam lazım, hemen bakıyorum. Yani geri göç idare tarafından gönderiliyor. 13 Eylül bir X hesabında paylaşılıyor bu haber. Ahmet'in soy ismi yazmıyor burada. Evet, Özdeş, sen yazmıyor. bulabildin mi Yazmıyor. acaba Yok, bu? yok, Ha. bulamadım. Ama bu çocuk geri gönderilmiş ve ailesi burada. Kendisi aslında öğrenci, Tekirdağ Üniversitesi'nde bir öğrenci. Ve şöyle bir talepte bulunuyor. Çok çalıştım ve kazandım diyor. Tekirdağ Namık Kemal Fakültesi'nde Acil Afet ve Yardım Yönetmenliği bölümünde okuyordu. Kayıtlı olduğu ve ailesinin yaşadığı Hatay'da tüm mahallelerdir. Yabancılar kapalı olduğu için adresini yenileyemedi. Göç idaresine birçok kez çözüm aramak için gitti. Öğrenci olduğu için yardımcı olacaklarını söylediler. Ancak bir kadın görevli onu karakola ve kampa yönlendirdi ve sınır dışı ettirdi. İsmini tekrar söylüyorum. Ahmet değil, Abdullah diye bir isim. 6. sınıftan beri Türkiye'ye ikinci vatanım diyerek sesleniyor. Ve okuluna devam edebilmek için destek bekliyor. Burada yardım bekliyor yazıyor aslında. Bu bir örnek yine, bir öğrenci burada okuyan. Bu arada bu ikisi ayrı haberler Vasim. Yani Ahmet de doğru, diğeri de doğru. Bir tanesi Antep'te, bir tanesi Tekirdağ benim anladığım. Yani bu gibi maalesef çok fazla haber var aslında. Evet, çok evet, doğru diyorsun Özdeş. Bu benim daha önce söylediğim bu Ahmet'le ilgili, aslında bu bir geçmiş dair bir haber. İşçilerin Evet. işkence ettiği Ahmet'e göç idaresi geri gönderileceğine dair tebligat gönderdi. Gaziantep'te gerçekleşiyor. 11 Ocak'ta ırkçıların işkence ederek öldü diye yol kenarına attığı Ahmet hala hastanede gözetim altında. Ailesi Ahmet ile ilgilenirken göç idaresi adres güncellenmesi yapılmadığı için Evet. Suriye'ye geri gönderebileceği dair bir tebligat Evet, gönderiyor evet. dedi. Haber. Yani ya bugün bu biraz böyle bir yoğun bir duyurularla ve az da olsa hak temeli seslerle Evet. toparlamış oluyoruz. Son olarak bir basın açıklaması var yarın. Evet. Bugün de mahkeme var herhalde, onu Bugün de kastediyorsun. mahkeme Zonguldak. var. Evet. Zonguldak'taki evet öldüren mülteci işçi Vezir Muhammed Nortani'nin davası 18 Eylül'de Zonguldak'ta diyor. Geçen yıl çalıştırdığı kaçak maden ocağından fenalaştıktan sonra şimdi bu detaylar hakikaten okumak kolay değil. Canlı canlı yakılarak katledilen 55 yaşındaki mülteci işçi Vezir Muhammed Nortani için görülen davada kararın açıklanacağını beklediğimiz duruşma 18 Eylül Çarşamba günü Zonguldak Adliyesi'nde saat 14'te görülecek. Bütün insan hak savunucuları ve kurumları bu davaya katılmasını önemsiyor. Bu Evrensel Gazete'de Zaten bu geçtiğimiz ikinci bir aylarda kurulan bu göçmen ve mülteci dayanışma ağı, çok sayıda mülteci hakkı savunması yapan kurum, hareket vesaire bir araya gelmişti. Onlar da Zonguldak'a yola çıkıp İstanbul'dan kalabalık bir şekilde duruşmaya katılıyorlar ve sonrasında da açıklama yapacaklar. evet. Bugün bu yayını bu şekilde toparlıyoruz. Çok teşekkürler herkese. Haftaya Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Evet, dünyadan ve Türkiye'den göçmenlerin, mültecilerin durumunu konuşarak son yarım saati de doldurduk. Her hafta olduğu gibi Hüsnü Kabul programında bir kez daha hatırlatalım. Zonguldak'ta yakılarak öldürülen madende çalışırken kaza geçirince başlarına bela olmasın için, yasa dışı çalıştırdıkları için yakarak öldürülen işçinin duruşması var. Bugün biz de yarın ayrıntılı olarak durumu sizlere bildiririz. Türkiye'den özet bir şekilde birkaç haber var, değinme fırsatı bulamadık. Bunları hızlıca yer vereyim. Türkiye'nin dört bir yanında işçi eylemleri var bu aralar. Polonez işçileri mücadelelerini sürdürüyor. Fernas işçileri, Fernas madencilikte çalışırken sendikalaştıktan sonra işten atılan işçilerin direnişi sürüyor. Akcanlar, yine Akcanlar tekstil işçilerinin mücadelesi sürüyor. İşverene ait Divan Otel ve Grand Otel'e yönelik sosyal medyada boykot kampanyası da başlatmış. İşçiler otelde sefa, fabrikada cefa diyorlar. Her yerde işçi mücadeleleri var. Ücretler, sendikalı olma vesaire gibi enflasyonun altında ezilen çalışanlar mücadele ediyorlar. Bu arada İstanbul Planlama Ajansı bir Türkiye'nin israf karnesi başlıklı rapor yayınladı. Artı gerçekte var. Çok ilginç bir şekilde nasıl bir yandan bu enflasyondan işte kemer sıkma politikalarından, ki her zaman işçilerin, çalışanların kemerleri sıkılıyor bu programlarda. Öte yandan muazzam bir ülkede israf yaşanmakta olduğu belediyeler ve çeşitli hükümet kurumları eliyle Sayıştay raporlarından yola çıkarak hazırlanan Türkiye'nin israf karnesi başlıklı rapor var. Türkiye'nin ise insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı tedarikleri konusunda küresel ölçekte birinci sıraya çıktığı gibi, yani en büyük ihraç kalemi Türkiye'nin silah olmuş. Türkiye bu satışların dünya ölçeğinde %65'ini gerçekleştirmiş. Bu drone da denilen insansız hava araçlarının satışı konusunda. Evet, bu şekilde bugünkü Açık Gazete'yi sonlandırıyoruz. Ben Özdeş Özbay, teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü Açık Gazete yayınını. Umarız Ömer Bey de yakında tekrar bizimle olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.